Balen Habyarimana. Ni matumaini yangu kwamba hujambo mpenzi msikilizaji. Karibu kufuata taarifa ya habari mchana wa leo. Ni Ijumaa tarehe 27 Mechi mwaka 2013. Tuanze taarifa ya habari na muktasari wake. Chama madarakani CNDD-FDD kimejisajilisha Jumanne katika tume huru ya uchaguzi ili kishiriki katika kampeni za kura ya maoni kuhusu rasimu ya katiba, na kufikia sasa vyama tayari 18 ndivyo tayari vimesajiliwa. Kaya 71 za wahanga mafuriko eneo la Gitaza tarafani Muhuta mkoani Rumonge zimehamishiwa eneo la Mayengo katika tarafa Rumonge mkoani hapo Rumonge. Na shirika la Mitiwe linafahamisha kwamba lina matatizo kuhusu uhaba wa dawa katika ghala zake. Na kimataifa, tutaelekea nchini Kenya ambapo idara ya uhamiaji imemuomba mwanasiasa upinzani Miguna Miguna kuomba tena uraia. Jacob Zuma kusikilizwa mahakamani. Na nchini Korea Kaskazini, tetesi za ziara ya siri ya kiongozi wa nchi hiyo zaendelea kutanda. Fundi mitambo ni Emetuse Mitebusi. Punde habari kamili. Sikiliza habari moto moto kupitia Radio Isanganiro. Habari kamili. Kaya 71 za wahanga wa mafuriko Gitaza tarafani Muhuta mkoani Rumonge zimehamishiwa eneo la Mayengo katika tarafa ya Rumonge mkoani hapo Rumonge Jumatatu hii. Eneo hilo ndipo kunapotarajiwa kupokea Jumanne hii kaya nyingine 63 kutoka eneo la Chashi tarafani Bugarama, ili kuvunja vituo hivyo vya muda ambavyo vilipitisha muda kuwapokea wahanga hao, ambao kwa mujibu wa shirika la Msalaba Mwekundu walitakiwa kuwa kwenye vituo hivyo vya muda kipindi kisichozidi miezi mitatu. Chama madarakani CNDD-FDD kimejisajilisha Jumanne hii katika tume huru ya uchaguzi ili kishiriki katika kampeni za kura ya maoni kuhusu rasimu ya katiba. Joseph Nakarutimana, naibu katibu mkuu wa chama hicho, anafahamisha kwamba chama chake kitastahimili watakaokuwa wakifundisha tofauti na mafunzo ya chama hicho katika kampeni hiyo. Tumsikilize naibu katibu mkuu akitafsiriwa na mwenzetu Ernest Pablo Bajuavo. Nous sommes venus nous engager et engager notre parti officiellement pour dire que nous répondrons présent. Tumekuja hapa kujiandikisha kama chama kusema kwamba tutachukua nafasi ya kwanza katika kampeni ya mchakato wa kubadili baadhi ya vipengele vya katiba ya nchi. Kuwepo leo ni ishara kwamba tutakuwepo katika kampeni hiyo ambayo itaanza siku zijazo. Kuna kauli kwamba Burundi ni nchi isiyokuwa na demokrasia, au kwamba chama tawala hakikubali maoni tofauti. Ni jambo la kawaida kwenye mchakato kama huu. Kuna wale wanaosema ndio na wengine hapana. Tutazuiaje wale wenye maoni tofauti? Wana haki ya kuyafanya. Ou d'autres qui disent oui. Comment pourrons-nous alors empêcher à d'autres voix de dire le contraire de ce que nous nous disons? Ils pourront le faire. Chama hicho ni cha 18 sasa kujisajilisha ili kishiriki katika kampeni za kura ya maoni kuhusu rasimu ya katiba inayotarajiwa Mei 17 mwaka huu. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kama inavyokujia kupitia Radio Isanganiro. Na habari za elimu. Cheti cha kuhitimu chuo kikuu baada ya miaka mitatu almaarufu bakaloria hakirahisishi wanacho kimiliki kupata ajira. Mkuu wa chama cha wahadhiri chuo kikuu cha Burundi SPBU anaona kwamba serikali ingeliruhusu wanachuo ambao wana uwezo kuendelea visomo waendelee hadi kwenye ngazi ya master. Shirika la Mitiwel linasema kwamba lina matatizo kuhusu haba wa madawa katika ghala zake. Hayo yamefahamishwa na kiongozi wa shirika hilo la serikali B Konsilini Ragira Jumatatu hii baada ya mkutano kati ya shirika hilo na wanaoshiriki katika mashirika ya kutoa fidia. Uhaba huyo unasababishwa na ukosefu wa fedha za kigeni, na haswa kutofika kwa shirika hilo kwenye masoko ya kimataifa ili kununua dawa. Kiongozi huyu anasema kabla walikuwa na haki hiyo ya kununua dawa, ila sasa watambui kwa nini walinyang'anywa haki hiyo. Wafungwa 2,800 ndio tayari wameachiliwa huru kutokana na sheria ya msamaha wa rais. Hao yanafahamishwa na kiongozi wa shirika linalotetea haki za mahabusu la Nhabariza Jumatatu hii katika mkutano na uandishi wa habari. Jean-Marie Shimirimana, kiongozi wa shirika hilo, anafahamisha kwamba bado kuna salia jela mahabusu ambao walitakiwa kuondolewa kutokana na sheria hiyo. Kiongozi huyo anaomba wizara ya sheria iwaachilie uhuru wale ambao tayari wameshakatiwa kesi baada ya kukutwa na hatia. Bwana Jean-Marie Shimirimana anatafsiriwa hapa na mwenzetu Jean-Marie Vianney Ngenda Kumana. Mwidere kugwa ry'abanyororo bashika 2,800 turabona neza yuko bamwe wahabuso 2,800 waliachiwa huru. Baadhi yao palikuwemo 212 wanaoshutumiwa kushiriki maandamano ya mwaka 2015 kwa lengo la kupunguza idadi ya wahabuso katika jela tofauti nchini hapa Burundi. Ingekuwa vema wengine wanao haki ya kuachiwa huru wapewe uhuru. Pia tunaomba wale wote walioachiwa huru wazingatie ushauri waliopewa, hasa namna wanavyoweza kuonyesha mwenendo mzuri katika jamii. Tunalani vikali wale walioachiwa huru baadaye wakaja kutenda maovu mara nyingine. Hapa naweza toa mfano wa mkoa wa Ngozi tarafani Kashikanwa, ambapo mahabusu wawili walioachiwa huru walishutumiwa uwizi wa mifugo ya aina ya ng'ombe. Hivi walirudi chini ya ulinzi mara nyingine, kitu ambacho tunalani vikali kwenye shirika letu la Nhabariza. Yeyote atakayeona vikwazo vinaweza mrudisha maisha ya kuwa gerezani, mutufahamishe mapema, tuwajulishe namna ya kutoa usaidizi. Nilisikia kwamba tarafani Buganda kuna waliotuomba usaidizi baada ya kupata haki ya kuwaitisha mahakamani. Watu hao tunajitahidi ili tuweze kuwasaidia haraka iwezekanavyo. Ndio sababu siku zijazo tutajielekeza mkoani Ngozi kushuhudia hali halisi ya mambo. Waziri wa sheria alihakikisha kwamba mahabusu hao walioachiwa huru na msamaha wa rais wa jamhuri, hakuna mtu mwingine anayeweza kuwashitaki nchini hapa Burundi. Ati ntumva uwundi muntu yoshaka kubafatira muri kino gihugu. Shukran Jean-Marie Vianney Ngenda Kumana. Michezo ya kuigiza ina umuhimu mkubwa katika jamii ya Burundi. Hao yanafahamishwa na kiongozi wa kundi la waigizaji la L'Empire, Freddy Sibomana. Anafahamisha kwamba michezo ya kuigiza ni kioo cha jamii ambacho kinakemea jambo zuri au mabaya. Ameyafahamisha hayo wakati ambapo ulimwengu unaadhimisha mechi 27 kila mwaka, siku mahsusi ya michezo ya kuigiza. Na sasa tumulikie yanayojiri ugenini. Idara ya uhamiaji nchini Kenya imemuomba mwanasiasa wa upinzani Miguna Miguna kuomba tena uraia wake. Rais aliyekuwa rais wa Afrika Kusini Jacob Zuma atasikilizwa na mahakama kuhusu kesi zinazomkabili. Na nchini Korea Kaskazini tetesi za ziara ya siri ya kiongozi wa nchi hiyo zaendelea kutanda. Kwa mengi zaidi na mwenzetu Ernest Pablo Obajuwapo. Idara ya uhamiaji nchini Kenya imesema imetumia fomu mwanasheria na mwanaharakati wa vuguvugu la NRM nchini Kenya Miguna Miguna ili azijaze kuomba tena uraia wa Kenya na kumwezesha kuingia tena nchini humo. Kaimu mkurugenzi wa idara ya uhamiaji nchini Kenya Joseph Mnywaki amesisitiza kuwa mwanaharakati huyo alipoteza haki ya kuwa raia wa nchi hiyo mwaka 1998 wakati alipokuwa rasmi raia wa Canada. Na wakati huo nchi ya Kenya ilikuwa hairuhusu uraia wa nchi mbili. Bwana Miguna Miguna alijaribu kurejea Kenya jana Jumatatu, lakini walimzuia kuingia baada ya kudaiwa kutowasilisha pasipoti ya Canada ambayo ilitumiwa kumsafirisha kwa nguvu hadi Canada kwa kile idara ya uhamiaji nchini Kenya ilichodai anatishia usalama wa taifa na kwamba sio raia wa Kenya baada ya kukana. Rais wa zamani wa Afrika Kusini Jacob Zuma huenda akafikishwa mahakamani ndani ya wiki chache zijazo akikabiliwa na mashtaka ya rushwa, udanganyifu na utakatishaji fedha katika kesi inayohusu mkataba wa mabilioni ya fedha ya ununuzi wa zana za kijeshi uliofanyika miongo mmoja uliopita. Zuma atakabiliwa na kesi moja ya ubadhilifu, makosa mawili ya rushwa, kosa moja la utakatishaji fedha na makosa 12 yanayohusu udanganyifu. Tutamatishe habari za ugenini na yanayojiri nchini Korea Kaskazini, ambako taarifa za uvumi kuhusu kiongozi wa nchi hiyo Kim Jong Un kuwa yuko ziarani nchini China zimeendelea kuenea kwa kasi baada ya chombo kimoja cha habari nchini Japan kuripoti kuwa treni moja maalum ya Korea Kaskazini kupokelewa kwa heshima zote za kijeshi chini ya ulinzi mkali. Ikiwa taarifa hizi zitathibitishwa, itakuwa ni ziara ya kwanza ya Kim Jong Un nje ya nchi tangu aingie madarakani mwaka 2011. Taarifa hizi zinaenea wakati huu Korea Kaskazini ikiripotiwa kuwa tayari kuwa na mazungumzo na nchi ya Marekani pamoja na jirani wake Korea Kusini kuhusu mpango wake wa nuclear. Shukran Ernest Pablo kwa taarifa yako hiyo ya kimataifa. Na kabla ya kutamatisha taarifa yetu ya habari katika lugha ya Kiswahili, ni kurejelea tena muhtasari wake. Chama madarakani CNDD-FDD kimejisajilisha Jumanne hii katika tume huru ya uchaguzi ili kishiriki katika kampeni za kura maoni kuhusu rasimu ya katiba, na kufikia sasa vyama 18 ndivyo tayari vimesajiliwa. Kaya 71 za wahanga mafuriko Gitaza tarafani Muhuta mkoani Rumonge zimehamishiwa eneo la Magengo katika tarafa ya Rumonge mkoani hapo. Na shirika la Mutual linasema kwamba lina matatizo kuhusu haba wa madawa katika ghala zake. Na kimataifa tumemulikia nchini Kenya, ambapo idara ya uhamiaji imemuomba mwanasiasa wa upinzani Miguna kuomba tena uraia na rais wa zamani aliyekuwa rais wa Afrika Kusini Jacob Zuma kusikilizwa mahakamani. Na nchini Korea Kaskazini, tetesi za ziara ya siri ya kiongozi wa nchi hiyo zaendelea kutanda. Shukrani zangu dhati kwa wale ambao wametegea sikio. Shukrani pia zimwendefu ni mitambo Emetusemi Tebusi. Langu jina ni Balin Yeferimana, tukutane nanyi tena saa 10 alasiri. Hadi wakati huyo, asanteni.